دا مجنون او دا پرهاد مینا وڑا دا چیل دلی می دا گران غزی جذبا دا چیل دلی می دا گران غزی جذبا دا دا مجنون او دا پرهاد مینا وڑا دا چیل دلی می دکران غزی جذبات چیل دلی می دکران غزی جذبات عاشقان دا زمانی ورت عجیس ول عاشقان دا زمانی ورت عجیس ول خانقا دمرت او دان دا سڑا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا خانقا دمرت او دان دا سڑا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا دا مجنون او دا پرهاد مینا وڑا دا چیل دلی می دا گران غزی جذبا دا چیل دلی می دا گران غزی جذبا دا بایا دل چی دا اوشکو سلابونا بایا دل چی دا اوشکو سلابونا حغستای چس پر کڑی سنا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا حغستای چس پر کڑی سنا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا دا مجنون او دا پرهاد مینا وڑا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا دا شب خون او مر چلو نو حال جدا دی دا شب خون او مر چلو نو حال جدا دی حیبت نا کد ملک نو معرکا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا حیبت نا کد ملک نو معرکا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا دا مجنون او دا پرهاد مینا وڑا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا چیا مینا پرشتیا او پا پچ راز وی چیا مینا پرشتیا او پا پچ راز وی دا پتنگ خوند سوزل یه پڑی وادا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا دا پتنگ خوند سوزل یه پڑی وادا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا چیل دلی می دا گران غز جذبا دا دا مجنون او دا پرهاد مینا وڑا دا چیل دلیم دکران غزی جذبات چیل دلیم دکران غزی جذبات توحید منا غوی په دنیا کی توحید منا غوی په دنیا کی چی وینا د خپل تن نظرانه ده چیل دلیم دکران غزی جذبات چی وینا د خپل تن نظرانه ده چیل دلیم دکران غزی جذبات د مجنون او د فرهاد مینا وړاد چیل دلیم دکران غزی جذبات چیل دلیم دکران غزی جذبات د مجنون او د فرهاد مینا وړاد چیل دلیم دکران غزی جذبات چیل دلیم دکران غزی جذبات.